Радио Орхей. Observator, emisiunea informativă analitică. În fiecare zi de luni la ora 19:25 și în reluare marți la 12:25, miercuri la 17:25 și joi la 10:25. La microfon Tatiana Geamanov, bine v-am găsit la o nouă ediție a Observatorului. În weekendul de odinioară în municipiul Orhei a avut loc un marș pentru viață și pace. A fost o ediție din șirul marșurilor care se organizează permanent în această perioadă cu un mesaj tradițional pro-viață. În acest an însă mesajul a fost suplimentat cu îndemnul pro-pace, un lucru firesc ținând seama de războiul care durează în țara vecină Ucraina deja de puțin peste o lună de zile. În opinia noastră, acest eveniment, adică marșul, are și o conotație importantă din punct de vedere al situației demografice, care continuă să se degradeze ani la rând în Republica Moldova, inclusiv din cauza reducerii natalității, asta nu în ultimul rând din cauza întreruperii sarcinilor de către femeile cărora nu li se acordă suficientă atenție și grijă și nu li se insuflă destul de încredere, speranță că ziua de mâine le va aduce un trai bun și asigurat atât lor cât și copiilor pe care i-au conceput. Din acest punct de vedere, autoritățile aparent nu sunt împotriva unor activități de tipul marșului pentru viață, dar în ajunul zilei de sâmbătă 26 martie, organizatorul evenimentului din acest an, Sergio Aga, conducătorul Asociației Filantropia Creștină din Orhei, care este și consilier independent în consiliile municipal și raional, a sugerat că nu toți privesc organizarea marșului cu ochi buni și a ținut să menționeze din nou că scopul acestuia este unul nobil. Autoritățile locale și direcția de învățământ din Orhei își fac griji pentru că acest eveniment să nu fie cumva unul prielnic pentru provocări. Și ca urmare, ținem să vă asigurăm că intenția noastră este una pacifistă. Reiterez invitația noastră de a participa la marșul pentru viață și pentru pace. Îi așteptăm pe toți, aici, în fața domnitorului Vasile Lupu, ca să demonstrăm tuturor solidaritatea orcheienilor față de femeile care dau naștere copiilor, rugându-ne bunului Dumnezeu să reverse pacea în întreaga lume. Acțiunea organizată de Asociația Filantropică și-a propus să atragă atenția la o problemă care, implicit, are un impact negativ și asupra situației demografice, pe motiv de natalitate în continuă descreștere, iar despre faptul că aceasta este alarmantă, vorbesc datele statistice. Informațiile Biroului Național de Statistică arată bunăoară că în decurs de doar 5 ani, numărul nou născuților înregistrați în municipiul Orhei s-a micșorat cu mai bine de o treime. Astfel, dacă în anul 2015 pe lume apăreau 346 de copii, apoi în anul 2019 doar 265, adică cu circa 80 de copii mai puțini. Cifrele vin în contradicție cu alte informații oficiale pe care le-au tirajat anterior reprezentanții puterii de la Orhei. Aceștia, invers, afirmau în comunicate și prin intermediul unor surse mass media că la Orhei în ultimii 5 ani rata natalității a crescut cu 50% sau de 1,5 ori. Potrivit lor, asta datorându-se așa zisului capital matern în sumă de 10.000 de lei, de care, la inițiativa partidului condus de Ilan Șor, fostul primar de Orhei, care este condamnat în prima instanță în dosarul furtului miliardului, beneficiază fiecare familie în care se naște un bebeluș. Apropo de această inițiativă, potrivit unor posteri de pe rețelele sociale, care nu au fost comentate deocamdată de către partea vizată, din anul 2019, familiile în care s-au născut copii nu mai primesc așa zisul capital matern. Revenim la marșul pentru viață și pace care a avut loc la Orhei, din considerentul că, prin reflectarea acestuia, se contribuie la sensibilizarea societății, la schimbarea mentalității față de situația femeilor însărcinate, aflate în situații critice și primejdioase, și a copiilor nenăscuți din această cauză. Despre ce își propun prin această acțiune să obțină, organizatorii au informat în startul marșului care a avut loc în fața monumentului domnitorului Vasile Lupu din centrul municipiului Orhei. În acest an, acest marș este mai deosebit, deoarece viața îmbrățișează la piept pacea. Vom păși pentru viață și pentru pace cu speranța că binele va învinge răul, cu speranța că cei care suferă vor avea parte de pace și de dreptul la existență. Cu mesaj de salut invităm directorul Asociației Umanitare Filantropia Creștină, Aga Sergiu. Fiecare viață merită rugăciune și protecția noastră, fie că se află în pântecele mamei, fie că se află în lume. Suntem cu toții responsabili pentru bine copiilor noștri. Suntem păzitorii lor și nu putem evita responsabilitatea pe care o avem pentru bunăstarea lor. În același timp, ne afirmăm respectul pentru femei. Ele aduc viața în lume. Privim alături de întreaga lume cu neliniște la evenimentele care se desfășoară în ultimele zile în Ucraina. E o lună încheiată deja de război. Țara vecină trece printr-o perioadă foarte dificilă. A început războiul și curmă mii de suflete nevinovate. Sute de prunci doriți de părinții lor au aceeași soartă. Nu putem fi indiferenți. Nu avem voie. Și creștini fiind, avem datoria sfântă să ne rugăm atât pentru sufletele lor, cât și pentru pacea din Ucraina și din întreaga lume. Pentru oprirea confruntărilor sângeroase. Pentru a fi izbăviți de izbucnirea unui nou război mondial. De aceea am și inițiat acest marș pentru a promova viața și pacea în lume. A menționat deja că în genericul obișnuit al marșului pentru viață, de această dată a fost inclus și îndemnul pentru pace. Asta înseamnă de solidaritate cu Ucraina, populația căreia, printre care mii de femei și copii, este nimicită în războiul declanșat de Rusia. În context, o tânără refugiată care a ajuns la Orhei după ce a fugit de atrocitățile care au loc în țara ei natală, a spus că, conform datelor prealabile, victime ale evenimentelor tragice din Ucraina au devenit deja 136 de copii. Aceasta și-a exprimat speranța că războiul care va intra în istorie ca o filă neagră va fi ultimul și că oamenii se vor învăța să se comporte ca frații și să trăiască în pace. Тяжело говорить, потому что очень больно. К сожалению, мы оказались бездомными сегодня. Но благодарны вам от всего сердца за вашу доброту. Конечно, эта война войдет в историю, но только для того, чтобы никогда больше война не вернулась ни на одну землю. В 21 веке не должно быть такого слова и факта, как война. В 21 веке люди должны жить, любить друг друга. Поэтому хочется сказать, люди, любите людей. Пусть каждый народ полюбит своих братьев, свой братский народ. А мы все братья, потому что мы люди. Поэтому во имя человечества, мира и жизни, пусть будет мир. De menționat în context că fundația care a organizat acest marș nu se rezumă doar la apeluri de solidarizare cu ucrainienii îndurerați de ororile războiului din patria lor. Membrii acestei fundații s-au implicat și faptic în sprijinirea acestor oameni. Ei colectează și distribuie ajutoare umanitare, produse alimentare și igienice, îmbrăcăminte și încălțăminte refugiaților, majoritatea dintre aceștia fiind femei și copii care au ajuns la Orhei după ce Rusia a atacat țara vecină. despre necesitatea manifestării solidarității, empatiei și umanității pe durata marșului pentru viață și pace s-a vorbit permanent. Aceste calități au fost invocate și de către reprezentanta Serviciului Asistență Psihopedagogică din cadrul Direcției Generale Educației Orhei, pedagogului școlar Natalia Ceban. Aceasta a descris instrumentariul și modalitățile prin care cei 6 specialiști ai serviciului respectiv sunt mereu gata să ofere absolut gratuit consiliere și asistență, inclusiv femeilor și copiilor care au nevoie de un astfel de sprijin din partea statului. Serviciul de asistență psihopedagogică, unde sunt următorii specialiști. Activează următorii specialiști: un logoped, 2 psihologi, un psihopedagog și un pedagog școlar și un pedagog preșcolar. Toate aceste servicii sunt gratis pentru fiecare copil și pentru fiecare părinte. Deci, noi suntem mereu cu ușile deschise și atunci când aveți de nevoie, puteți să apelați. Deci, noi ne aflăm la Consiliul Raional, etajul 1, biroul 118. Să știți că nu sunteți singuri. Deci nu vă temeți, pentru că viața este importantă și acolo unde este viață, trebuie neapărat să fie și de mână cu ea să se țină și pacea. Un moment cu totul special din timpul evenimentului l-a constituit prezența orheanului Ion Cova. Acesta este capul unei familii mari și, conform parametrilor moderni, greu de imaginat pentru că iese din standardele vremii în care trăim. Împreună cu soția, bărbatul educă 12 copii. Organizatorii marșului l-au invitat pe Ion Cova pentru a se împărtăși cu secretele unei vieți împlinite, considerând că această familie poate servi drept model și sursă de inspirație pentru altele, mai ales pentru acele nou create, care urmează să aducă pe lume copii și să-i crească în armonie și bună înțelegere. Ion Cobal spune care este acea cheie a succesului pentru o familie fericită de care se bucură. Mă bucur foarte mult că astăzi aud o voce pentru pace. O voce pentru viață, o voce pentru familie. În 2015, în familia mea s-a petrecut al 12-lea eveniment. Împreună cu toată familia mea, am fost la maternitate. Fiecare copilaș al meu avea câte o floare în mână și am spus pentru mămică. Și 11 copilași l-am primit în brațele noastre pe al 12-lea. Și astăzi mă bucur foarte mult că am o familie care chiar își împlinește menirea sa pe pământ. Care sunt secretele unei familii fericite? Sunt un om simplu, sunt un om care lucrez de zori până în noapte, dar sunt foarte fericit. Și este un lucru foarte deosebit, care aș vrea să spun care este secretul, fiindcă așa mi s-a... Este un lucru foarte deosebit pentru toate familiile care pot să nască copii. Fiecare copil trebuie dorit. Trebuie iubit. Până se naște el trebuie să fie dorit. Și când se naște un copil iubit și așteptat, dorit, el își vede locul lui în casa aceasta. Alte momente memorabile de pe parcursul evenimentului au constat în defilarea unei coloane de participanți pe strada centrală a orașului Orhei Vasile Lupu. Pentru a înlesni marșul, poliția a restricționat circulația transportului pe una din cele două benzi ale traseului. Ulterior, manifestanții au făcut un scurt popas la Spitalul Raional Orhei, acolo în semn de recunoștință față de cadrele medicale care asistă venirea pe lume a nou născuților, au rezonat versuri și melodii, iar copiii au eliberat în cer câțiva holubi, simbolul păcii. Punctul final al traseului a fost la Iazul Orășenesc. De pe mal, în larg, au fost lansate două umbrele răsturnate, care au fost purtate pe apă de baloane umflate și special alese în culorile drapelelor Republicii Moldova și celui ucrainean.